RTV Euro AGD. Tylko do środy. Wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi 13. Pamięć 128 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 639. Teraz za 589 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 września. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Z powodu wzrostu infekcji wirusowych Szpital Uniwersytecki w Opolu ogranicza odwiedziny pacjentów. Wielkie sprzątanie Wisły. W akcji Od Gór po Bałtyk bierze udział ponad 20 tysięcy osób. Po strzelaninie na moście Króla Husajna Izrael zamknął lądowe przejścia graniczne z Jordanią. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zaapelował o ograniczenie odwiedzin pacjentów na oddziałach. Powodem jest wzrost infekcji wirusowych. Ten największy w regionie szpital na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat w tej sprawie. Odwiedzających prosi o przestrzeganie podstawowych zasad, czyli dezynfekcję rąk przy wejściu do oddziału oraz zasłanianie ust i nosa maseczką ochronną. Widok jest niepokojący, tak o wysychającej Wiśle mówią mieszkańcy Warszawy. Rano padł rekord najniższego stanu wody w historii pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wodomierze na stacji Warszawa Bulwary wskazywały 25 cm, to o centymetr mniej niż w 2015 roku. Na mostach sporo ludzi, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda rzeka. Tego kiedyś nie było. Tutaj gdzieś to jest te kamienie, tak samo, no to nie było tego na pewno widać, nie? Czyli jakieś 20 centymetrów może jest tej różnicy, nie? Wiem, że nie jeżdżą promy, bo myślałyśmy, że się przepłyniemy, ale widziałam komunikat, że od wczoraj nie działają. A przyjechaliśmy zobaczyć, jak wyschła Wisła po prostu, jaki jest niski poziom wody. Praktycznie codziennie jeżdżę w tej wewte na mostach i rzeczywiście po prostu no, widać wszystkie kamienie, tam dziwnie korzenie wychodzą spod wody i no, trochę to jest przerażające. Hydrolodzy przewidują, że poziom wody w Wiśle wciąż będzie opadał. No to jeszcze przy Wiśle zostaniemy. Około 22 tysięcy wolontariuszy bierze udział w akcji Czysta Woda, podczas której sprzątana jest rzeka i jej dorzecze, od gór aż po Bałtyk. Akcje odbywają się na całej długości Wisły i na wszystkich jej dopływach. Dziś wolontariusze spotkali się u źródlisk Wisły na Baraniej Górze, mówi ekolog Dominik Dobrowolski. Planowane jest sprzątanie okolic jeziora Czerniańskiego. Do tego jeziorka uchodzi Biała i Czarna Wisełka, a poniżej spływa potok Malinka. Akcja Czysta Wisła ma przede wszystkim wymiar edukacyjny. Musimy zdawać sobie sprawę, że cokolwiek trafi do rzeki, to prędzej czy później trafi do Bałtyku. Zatem jeżeli chcemy mieć czyste wody w morzu, to musimy dbać o rzeki. Dominik Dobrowolski podkreśla, że 80% zanieczyszczenia Bałtyku to śmieci, które spłynęły do niego rzekami. Akcja Czysta Wisła potrwa do końca września. Izrael zamknął lądowe przejścia graniczne z Jordanią. To reakcja na atak na moście granicznym, w którym zginęło 3 cywilów. Napastnik został potem zabity. Był to pierwszy tego typu atak graniczny od ataku Hamasu z 7 października ubiegłego roku. Potępił go premier Izraela Benjamin Netanyahu. Godny pogardy terrorysta z zimną krwią zamordował 3 naszych obywateli na moście Króla Husajna. W imieniu swoim rządu przesyłam kondolencje rodzinom zamordowanych. Jesteśmy otoczeni morderczą ideologią na czele z irańską osią zła. Mordercy nie rozróżniają ludzi, chcą zamordować nas wszystkich, przedstawicieli lewicy, prawicy, osoby świeckie, religijne, Żydów i nieżydów. Z kolei przedstawiciel Hamasu Sami Abu Zuhri pochwalił atak, uznając go za odpowiedź na ofensywę Izraela w Strefie Gazy. Zapowiedział kolejne podobne zamachy. Dzieła ukraińskich twórców zabrzmią podczas 3 koncertów w Warszawie. O 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego rozpoczną się 10 dni muzyki ukraińskiej. Chromatofonik Trio wykona kompozycję 2 kompozytorów, zapowiada dyrektor artystyczny wydarzenia Roman Rewakowicz. Utwór Wiktora Kosenki. Znakomity kompozytor, ma wspaniałe utwory fortepianowe, był też świetnym pianistą. W tym jego utworze na trio będzie to można usłyszeć. A także utwór Walentyna Sylwestrowa. Jest to dziś chyba najbardziej znany ukraiński kompozytor w świecie muzycznym, jest no, bardzo ceniony. My pokażemy jego utwór z takiego wczesnego okresu twórczości. Nazywa się Drama. Patronami medialnymi festiwalu są Polskie Radio dla Zagranicy oraz Polskie Radio dla Ukrainy. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Kończą się Igrzyska Paralimpijskie. Dziś ostatni dzień zawodów i ceremonia zakończenia imprezy w Paryżu. Nasi sportowcy z niepełnosprawnościami wracają do kraju z tarczą. Wywalczyli aż 23 medale, 8 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych, co dało nam 15 miejsce w klasyfikacji medalowej. Nasi piłkarze tymczasem grają dziś w Lidze Narodów na Bałkanach z Chorwacją. Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz, zapowiadając to spotkanie, operował komunałami. Trzeba pamiętać, mają naprawdę kilku dobrych zawodników, nie możemy mieć takich momentów dekoncentracji. Chorwaci zawsze słyną z tego, że potrafią grać w piłkę, ale na pewno się przeciwstawimy i zrobimy wszystko, żeby tutaj osiągnąć korzystny wynik i tutaj wygrać. Mecz w Osieku o 20:45, tak jak drugie spotkanie w naszej grupie, spotkanie Portugalii ze Szkocją na Estadio da Luz w Lizbonie. Nieco wcześniej o 20:00 gratka dla kibiców tenisa. Początek finału wielkoszlemowego US Open, mówimy o turnieju tenisistów. Lider rankingu ATP Jannik Sinner ku uciesze gospodarzy zagra z niespodziewanym na tym etapie rozgrywek Amerykaninem Taylorem Fritzem. Nasz tenisista Paweł Juszczak, rywalizujący przed laty z Włochem, stawia w finale właśnie na niego. Fritz, super sezon, no ale jednak jak mam być szczery, miałbym wytypować i wynik, i zwycięzcę, to 3-0 Sinner. Widząc Sinnera, jak gra, jaki jest powtarzalny i na jakim tempie gra, no to wydaje mi się, że jest naprawdę przynajmniej w tym turnieju nieosiągalny. O imprezie na Flushing Meadows dużo więcej od 17 w trzeciej stronie medalu. Naszym gościem będzie ekspert Eurosportu Lech Sidor. Przypomnijmy jeszcze, że w finale turnieju pań Białorusinka Aryna Sabalenka tej nocy 7-5 i 7-5 pokonała Amerykankę Jessica Pegulę, notując trzecią wielkoszlemową wygraną w karierze. Na zakończenie serwisu wracamy do Europy. Kajetan Kajetanowicz zajął trzecie miejsce w samochodowym rajdzie Akropolu w kategorii WRC 2 Challenger. Wywozimy ważne punkty, to było dla nas ważne, zwłaszcza na tak trudnym rajdzie, gdzie tej losowości jest bardzo dużo. Dużo przebitych opon, my tak naprawdę przebiliśmy tylko jedną i to na dojazdówce. Musieliśmy zmienić przed ostatnim odcinkiem specjalnym i jedziemy na jednym hardzie w błocie, ale to tak naprawdę nie miało większego znaczenia już tutaj, bo plan na ostatni OS był taki, żeby utrzymać tą pozycję, którą mamy. Mówił Kajetan Kajetanowicz. Rywalizację w najbardziej prestiżowej klasie WRC wygrał Belg Thierry Neuville przed Hiszpanem Danim Sordo i Estończykiem Otem Tanakiem. Do końca dnia ciepło i pogodnie, tylko w górach możliwy przelotny deszcz. Od 28 do 32 stopni, chłodniej jedynie na wybrzeżu, tam około 24 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Mariam, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy 99% taniej. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Marzysz, żeby zostać superbohaterem? Przyjdź na 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Kultura popularna po raz kolejny rozgości się w łódzkich Atlas Arenie i Sport Arenie. 14 i 15 września kilkanaście tysięcy bohaterek i bohaterów wyjdzie z domów, by wziąć udział w największych komiksowych targach w tej części Europy. Dołącz do drużyny. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Sponsorem głównym festiwalu jest PKO Bank Polski. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli promocje do minus 40%. A do tego szeroki wybór profesjonalnych kabli i przewodów do domu oraz firmy w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stopni. Program trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycja 360 stopni. Zapraszam, Jarosław Kuźniar. Jest sobotni wieczór, 25 sierpnia. Lecący z Azerbejdżanu prywatny odrzutowiec Embraer Legacy 600 dotyka płyty lotniska Le Bourget niedaleko Paryża. Na pokładzie jest rosyjski miliarder i założyciel komunikatora Telegram, Paweł Durow. We Francji czeka na niego nakaz aresztowania. The founder of the Dubai-based messaging platform Telegram just arrested in Paris this weekend over content moderation policies. The app has long faced scrutiny for enabling cybercriminals and extremism. Na pokładzie samolotu był jeszcze ochroniarz Durowa i młoda influencerka reklamująca inwestycje w kryptowaluty. Durow ma podwójne obywatelstwo – Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Francji. Był poszukiwany za brak współpracy z francuskimi organami ścigania. Chodzi o sposób, w jaki działa jego aplikacja Telegram, używana m.in. przez przestępców. Żadnej moderacji treści. Na lotniczym radarze widać, że był moment, kiedy maszyna Durowa zmieniła kierunek, ale albo została zmuszona do powrotu na kurs i lądowania w Paryżu, albo nie miała dość paliwa, żeby ostatecznie zmienić trasę. Kreml, Elon Musk, Edward Snowden błyskawicznie i mocno skrytykowali zatrzymanie. Uznali je za atak na wolność słowa. Musk użył hasztagu Free Pavel. Snowden porównał aresztowanie Durowa do wzięcia zakładników przez władze Francji. Prezydent Macron odpowiedział na te zarzuty tak. Aresztowanie nastąpiło w ramach śledztwa sądowego i nie było motywowane politycznie. Francja jest przywiązana do wolności słowa, ale wolność musi trzymać się granic prawa. Elon Musk w swoim stylu tweetował, że, tu cytat, w 2030 roku w Europie będziesz ukarany za polubienie mema. Koniec cytatu. Do Muska i jego medialnej władzy jeszcze w tej audycji wrócimy. Gdyby tylko o memy na Telegramie chodziło. Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę w 2022 roku Telegram stał się głównym źródłem niefiltrowanych, a czasami, przypomina Reuters, drastycznych i wprowadzających w błąd treści z obu stron na temat wojny i polityki. Telegram jest najpopularniejszy głównie w Rosji, na Ukrainie i w republikach byłego Związku Radzieckiego. Dumnie konkuruje tam z Facebookiem, YouTube'em, WhatsAppem, Instagramem, TikTokiem i chińskim WeChatem. Platforma stała się wirtualnym polem bitwy dla samej wojny, intensywnie wykorzystywanym przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i jego urzędników, ale też przez rząd rosyjski. W studio ze mną Kuba Rusak, reporter Voice House. Czym jest Telegram dokładnie? Czym się wyróżnia na tle konkurencji? Telegram to dzisiaj jeden z najważniejszych komunikatorów internetowych świata. W lipcu korzystało z niego prawie miliard osób. O popularności aplikacji decyduje podejście jej twórców do prywatności w sieci. W tak zwanych sekretnych czatach platforma stosuje pełne szyfrowanie wiadomości. Oznacza to, że konwersacje zapisywane są wyłącznie na urządzeniach użytkowników. Telegram nie ma do nich dostępu, wobec czego nie może udzielić go też służbom. W praktyce więc jedyny sposób na to, żeby uzyskać wgląd w wiadomości, to przechwycenie konkretnego urządzenia. No i właśnie dzięki temu Telegram jest tak istotnym narzędziem w komunikacji w krajach, w których wolność słowa jest ograniczana. Chodzi m.in. o Rosję, Iran, Indie. Aplikacja jest też popularna w Ukrainie. Służy tam do rzetelnego informowania o wojnie. Jednak należy pamiętać, że cała ta anonimowość ma też swoją ciemną stronę. Telegram ostatnio stał się internetową wyspą dla zorganizowanej przestępczości. Swoją niszę znaleźli tam handlarze narkotykami, handlarze bronią, oszuści i osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy. W aplikacji pojawili się także zwolennicy teorii spiskowych, członkowie grup terrorystycznych i ekstremiści, zwłaszcza skrajna prawica. Na przykład w ostatnich miesiącach fala nienawiści rasowej, która rozprzestrzeniła się na platformie, doprowadziła do wybuchu poważnych zamieszek w Wielkiej Brytanii. Nowy rząd w Londynie co prawda zapowiedział walkę z takimi akcjami, ale niestety wciąż jest to leczenie symptomów, nie zapobieganie. Sytuacja jest jednak na tyle poważna, że uwaga światowych służb skupia się teraz nie tylko na samym Telegramie, ale też na jego twórcy, Pawle Durowie. A kim jest sam Paweł Durow? Durow to jeden z najbystrzejszych umysłów swojego pokolenia. Tak naprawdę geniusz technologiczny. Bywa nazywany rosyjskim Markiem Zuckerbergiem. A to dlatego, że w wieku zaledwie 21 lat założył serwis VK, czyli tak naprawdę rosyjski odpowiednik Facebooka, który w kraju cieszył się olbrzymią popularnością. Był na tyle popularny, że przysporzył też Durowowi sporych problemów. Gdy w 2013 roku w Kijowie wybuchły antyrosyjskie protesty, Kreml zażądał od Durowa ujawnienia danych osób, które zorganizowały właśnie te protesty na platformie VK. Durow wówczas odmówił i tak naprawdę natychmiast musiał uciekać z kraju. Zrezygnował więc ze stanowiska szefa serwisu i uciekł z Rosji do Dubaju. Durow niedługo po ucieczce z kraju założył komunikator Telegram, o którym wcześniej mówiliśmy, a który wcielał w życie jego wolnościowe idee. Tak sam Durow opisywał je w kwietniu tego roku w wywiadzie z amerykańskim dziennikarzem Tuckerem Carlsonem. W moim życiu chodziło o wolność. Do pewnego stopnia moją misją było też zapewnić wolność innym. Miałem nadzieję, że będą mogli wyrażać ją za pomocą platform, które stworzyłem. Telegram wydał też oświadczenie, w którym przekonuje, że polityka moderacji treści na platformie jest zgodna z wytycznymi Unii Europejskiej. Co dalej? Zobaczymy. Dziękuję. Jakub Rusak, reporter Voice House. Wróćmy do samego zatrzymania Durowa. W Paryżu jest korespondent Polskiego Radia Stefan Folzer. Na hali lotniskowej obecna jest francuska policja. Durow opuszcza samolot, funkcjonariusze podchodzą do niego, zatrzymują go. No i Durow spędzi w areszcie 3 dni. Powody zatrzymania nie są początkowo znane, ale sprawa natychmiast odbija się szerokim echem na świecie. Są się też ataki hakerów na francuskie strony internetowe w proteście przeciwko zatrzymaniu Durowa. We francuskich mediach społecznościowych pojawia się hasło zamach na wolność słowa, bo komunikator Telegram słynie z tego, że chroni dane na temat użytkowników aplikacji, a jest ich niemal 1 miliard na całym świecie. Niemniej reakcja francuskich władz jest spóźniona, bo już w dniu aresztowania pojawia się mnóstwo teorii spiskowych, a przyczyny zatrzymania Durowa zostaną ujawnione dopiero po 12 godzinach. Główny zarzut to brak reakcji twórcy Telegrama na przestępstwa pedofilskie, oszustwa i przemyt narkotyków, które są organizowane za pośrednictwem aplikacji. Durowowi grozi do 15 lat więzienia. W tych wszystkich sprawach Durow miał odmówić współpracy z Paryżem, na co francuski wymiar sprawiedliwości zareagował, wydając nakaz aresztowania na początku lipca. Czy Durow mógł nie wiedzieć, co go czeka, jeśli zatrzyma się we Francji? Dlaczego przyleciał do Paryża i czy spotkał się wcześniej z Władimirem Putinem w Azerbejdżanie? Czy cała sprawa ma polityczne albo geopolityczne dno? Prezydent Francji Emmanuel Macron odpowiada najpierw na platformie X, a potem na konferencji prasowej. Tłumaczy, że nie wiedział o tym, że Durow jest we Francji i że nie chodzi tu o żadną politykę, ale o sprawę sądową. Macron mówi o tym dzień po tym, jak Durow wyszedł już z aresztu śledczego. A tymczasem w mediach pojawia się coraz więcej informacji opisujących szczególne więzi łączące prezydenta Francji z Durowem. Okazuje się, że Rosjanin otrzymał francuskie obywatelstwo 3 lata temu dzięki nadzwyczajnej procedurze uruchomionej przez Emmanuela Macrona. A co ciekawe, doszło do tego wbrew opinii wydanej wówczas przez francuskie MSZ. Wiadomo też, że obaj panowie spotykali się dosyć regularnie, rozmawiali dosyć często, chociaż Pałac Elizejski oficjalnie potwierdził tylko jedną wspólną kolację. Zresztą tygodnik Le Canard Enchaîné ujawnił, że zanim został aresztowany, Durow powiedział policjantom, że przybył do Paryża na spotkanie właśnie z Emmanuelem Macronem. Francuski prezydent stwierdził potem, że był to tylko blef i że i tak tego dnia nie było go w Paryżu. Tygodnik Marianne informuje z kolei, że po dojściu do władzy Macron poprosił Durowa o stworzenie specjalnego narzędzia cyfrowego, które miało ułatwić francuskim służbom specjalnym komunikację w kryzysowych sytuacjach. Bliscy miliardera twierdzą, że dzięki temu Francuzi udaremnili kilka zamachów terrorystycznych. Francuskie władze nie potwierdziły tych informacji. Co teraz dzieje się z Durowem? Paweł Durow wyszedł już z aresztu śledczego, został postawiony w stan oskarżenia przez francuski wymiar sprawiedliwości i zwolniony pod nadzorem sądowym i po zapłacie kaucji w wysokości 5 milionów euro. Jego codzienność wygląda tak, że 2 razy dziennie musi stawiać się na posterunku policji, no i ma zakaz opuszczenia Francji. Kilka dni temu sfotografowano go, jak spaceruje ze swoją narzeczoną po polach elizejskich. Podobno mieszka na razie w luksusowym hotelu w centrum Paryża i chce kupić dom, co wskazuje raczej na to, że szykuje się na dłuższy pobyt we Francji. Dziękuję. To był Stefan Folzer, korespondent Polskiego Radia we Francji. Telegram może nie jest doskonały, jeśli chodzi o doświadczenie użytkownika w rozumieniu UX, to jednak jako narzędzie komunikacji w świecie wschodnim bywa kluczowy. Rozmawiam o tym z Sylwią Czubkowską, dziennikarką, podcasterką, autorką książek. Do tej pory opozycjoniści Białorusi wskazują Telegram jako taki kluczowy dla nich, żeby komunikować się między sobą, a też komunikować się ze światem i z diasporą na świecie. Jeżeli chodzi o badanie na przykład narracji dezinformacyjnych, ale też taki OSINT, powiedzmy, dotyczący tego, co się dzieje w Ukrainie, no to znowuż ten Telegram jest bardzo ważny. Ale ma też swoją bardzo ciemną stronę. Telegram jako narzędzie do bardzo szkodliwych treści, tak? Czyli faktycznie do pornografii dziecięcej, do handlu narkotykami, do dezinformacji, takiej hardkorowej dezinformacji. No to na pewno tak. Znaczy to nie jest odkrycie z ostatnich tygodni, kiedy Pawła Durowa zatrzymano. O tym wiadomo, o tym służby mówią naprawdę od wielu, wielu miesięcy. Co więcej, nie trzeba być służbami. No, mówi się już o Telegramie wręcz jako takim otwartym dark webie, tak? Łatwym, otwartym dark webie. To nie trzeba wchodzić w tą cebulę, taką prawdziwą, żeby mieć właśnie dostęp do treści, do przestępców tak naprawdę. No to są przestępcy, którzy handlują tam twardymi narkotykami. Są też zarzuty podnoszone przez służby dotyczące wykorzystywania Telegramu jako platformy takiej rekrutacyjnej, można wręcz powiedzieć, do zatrudniania czy też znajdywania sobie freelancerów sabotażystów w Europie, tak? Przez służby rosyjskie, przez GRU. Czy zatrzymanie Durowa oznacza coś wielkiego dla wolności słowa w sieci? W ogóle ten 2024 rok to jest taki cały ciąg decyzji polityczno-prawnych w stosunku do wielkich platform cyfrowych i w stosunku do mediów społecznościowych na styku wolności i odpowiedzialności. Zaczął nam się ten rok od ustawy w Stanach Zjednoczonych dotyczącej TikToka, tak? Sell or ban. To ustawa nakazująca chińskiemu właścicielowi TikToka w firmie Bidens odsprzedanie części TikToka, która jest wykorzystywana w Stanach Zjednoczonych do amerykańskiej firmy, albo zbanowanie tego medium społecznościowego. I tam też przecież argument wolności słowa, pierwszej poprawki do konstytucji i tak dalej jest niezwykle ważnym argumentem, a z drugiej strony mamy ważenie odpowiedzialności za to, co TikTok robi w Stanach Zjednoczonych amerykańskiemu społeczeństwu. Mówię amerykańskiemu, bo ustawa dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych. Także w kontekście politycznym, czy tego chińskiego właściciela. Potem mamy właśnie te dwie dyrektywy w Europie, które są ewidentnie dyrektywami dotyczącymi ochrony użytkowników europejskich w kontekście użytkowania dużych platform działania Muska i jego chociażby takie, można powiedzieć, polityczne awantury z politykami Wielkiej Brytanii przy okazji zamieszek, które się tam działy i zarzutów, że Twitter tak naprawdę je podbija, dopuszczając do dezinformacji i dopuszczając do fałszywych informacji, które są rozprzestrzeniane. A teraz zobaczmy na dniach decyzji Brazylii o tym, że niepodjęcie przez Twittera czy X-a działań związanych z blokowaniem dezinformacji doprowadziło do decyzji o zablokowaniu Twittera. Jeszcze Telegram i Durow. Jaki z tego wniosek? To nam się składa w taką bardzo specyficzną sytuację. Jeszcze kilka lat temu, jak myśleliśmy o blokowaniu mediów społecznościowych, blokowaniu aplikacji społecznościowych, ja nie mówię, że już zatrzymaniach nawet jakichś tam CEO, bo to są w ogóle wyjątkowe sytuacje, to o jakich państwach mogliśmy myśleć? Iranie, Afganistanie, Pakistanie, Chinach, które po prostu mają własną politykę tego wielkiego cyfrowego muru i puszczają to, co dopuszczają, z nic zachodniego de facto. Może Rosji z jej runetem, czyli ewidentnie o państwach autorytarnych, dyktaturach, powiedzmy, że semidemokracjach jak Indie jeszcze, bo Indie również zablokowały bardzo dużo chińskich usług. Nikt nie brał pod uwagę mocnych demokracji, a nie możemy tak naprawdę ani w przypadku Francji, ani w przypadku Stanów Zjednoczonych, nawet w przypadku Brazylii używać argumentów, że to nie są demokratyczne państwa. Czy to może być koniec social mediów, jakie znamy? Jeżeli takie się rzeczy dzieją, są takie wydarzenia, to ja myślę, że naprawdę doszło do bardzo poważnych przełomów w zrozumieniu siły, negatywnej siły, takiej potężnej negatywnej siły tych biznesów, ich mechanizmów działania. Ja nie wiem, do czego on doprowadzi, bo mamy ten taki też rozdźwięk bardzo mocny. Z jednej strony, nie oszukujmy się, ten rozdźwięk jest bardzo mocno oparty na poglądach politycznych. Spójrzmy, konserwatywna prawica będzie uważała, że to jest drastyczne złamanie prawa, wolności słowa, koniec cywilizacji zachodniej i w ogóle jeszcze chwila i będziemy mieli wszyscy dyktaturę, tak? Ale z drugiej strony dyktatura i kontrola wolności słowa w Chinach niespecjalnie tam przeszkadza. To są specyficzne te ścieżki myślenia. Ale po drugiej stronie mamy takie bardzo lewicowo-technokratyczne takie troszeczkę, tak? Że jednak wolność słowa ma te swoje ograniczenia w momencie, w którym dochodzi do poważnych zagrożeń. Dziś jesteśmy też w takim przełomowym, myślę, momencie, że bardzo wyraźnie widać, jak daleko są współczesne platformy social media od pierwotnych swoich wersji. Wtedy miały łączyć ludzi, ułatwiać komunikację. Dziś są potężnym narzędziem reklamowym i równie silnym medium, które na skalę jak kiedyś radio czy telewizja mogą zmieniać zachowanie ludzi. Media społecznościowe, z których w większości dzisiaj korzystamy, wyjątkiem jest TikTok, bo to jest dosyć młoda platforma. Większość z tych mediów społecznościowych powstała 15-20 lat temu. No Facebook dokładnie 20-lecie w tym roku obchodził. Jak powstawały, to faktycznie były społecznościowe w rozumieniu takim, że zakładano tam konta, żeby się łączyć w pewne społeczności, czy odbudowywać relacje. W 2010 roku Facebook prowadził pozycjonowanie treści w oparciu o algorytm pozycjonujący. Czyli już nie widzimy tego, co się pojawia w jakiejś takiej chronologicznej kolejności, tylko według tego, co algorytm uzna, na Twitterze funkcjonują ludzie, dlatego że chcą albo się dowiadywać, co pewne osoby sądzą na jakieś tematy, albo same mają ochotę, nie wiem, swoją narracją się dzielić, tak naprawdę bardziej opiniami. No Facebook być może jeszcze jest najbardziej relacyjny, bo jest najstarszy, więc dzisiejsze media społecznościowe poddane algorytmom pozycjonującym treści i zarabiające dzięki tym algorytmom, to znaczy zbierające naszą uwagę, nasz czas, a tym samym mające nasze dane, sprzedające nasze dane, sprzedające reklamy, stawiają po prostu na jak najbardziej emocjonujące rzeczy, bo te emocjonujące treści według algorytmów przywiązują nas na dłużej, na mocniej. Wracam do pytania w kontekście Telegrama, braku moderacji treści, wolnej Amerykanki. Pytanie o granice wolności słowa. Jak ty to mierzysz, patrząc na social media? Pytanie, czy blokowanie treści, które głoszą kłamstwo świecińskie, to jest cenzura? Czy jest to realizacja polskiego prawa? A jeżeli te treści się zostały opublikowane w Stanach Zjednoczonych i są widoczne w Polsce, no to jak do tego podejdziemy, tak? To w Stanach powinny być widoczne, w Polsce powinny być ukryte? Czy jak będą ukryte w Polsce, to w Stanach Zjednoczonych będzie to odebrane jako prywatna cenzura, tak? Bo to będzie podjęta decyzja przez platformę. I stąd tak naprawdę te wielkie dywagacje i te wielkie regulacje, które wskazują nie tyle, że platforma ma coś robić albo ma czegoś nie robić, co ma tak naprawdę raportować, na jakiej podstawie to robi. Ma być poddana lokalnym porządkom prawnym, porządkom sądowym. Czy social media to jest nowa czwarta władza? Czwartą władzą było nazywane media. No gdzieś tam powiedzmy mogą być jeszcze wciąż nazywane media, ale ta władza wynikała z tego, że ktoś sprawował kontrolę nad kanałem nadawania treści. W przypadku czwartej władzy mogliśmy wskazywać, tak? Te media relacjonują tak, te media relacjonują tak, te media są bardziej konserwatywne, te są bardziej liberalne, te są bardziej socjalne, te są, nie wiem, bardziej jakieś tam polityczne. Było to dosyć łatwe do zdiagnozowania. W przypadku platform cyfrowych mamy do czynienia z przejęciem i stworzeniem zupełnie nowych kanałów informacyjno-rozrywkowych, w których, co bardzo ważne, twórcami tych treści są wszyscy użytkownicy. Bardzo często są nieświadomymi też twórcami. I w efekcie wokół tych mediów społecznościowych zostały zbudowane bardzo potężne, szybko rozwijające się nowe formuły gospodarcze. Na przykład Google, dla którego YouTube oczywiście jest bardzo ważny, ale nie jest najważniejszy. Zbudował swoją potęgę wokół tak naprawdę handlu reklamą internetową, adtechu. I może nie widzimy dzisiaj, jak rozmawiamy sobie tu o Pawle Durowie, o Elonie Musku, tak, o dezinformacji, wolności słowa, może nie widzimy tutaj za bardzo tematu Google, ale przecież to, jak Google pozycjonuje odpowiedzi w swojej wyszukiwarce, to też jest kwestia tego, do czego mamy dostęp jako odbiorcy, do jakich informacji, a do czego nie mamy dostępu, co widzimy, czego nie widzimy, co do nas trafia, a co do nas być może nie trafia. Uber. Kompletnie może nam się wydawać niezwiązany z dzisiejszym tematem, ale pamiętajmy, Uber dzięki temu, że zbiera tak ogromną ilość informacji i o swoich użytkownikach, czyli pasażerach, i o swoich kierowcach, plus informacje o konstrukcji miast, plus informacje o budżetach ludzi, zaczyna wychodzić trochę dalej niż tylko platforma kontaktu kierowcy z klientem, tak? To nie jest stara korporacja taksówkarska, nawet nie jest publiczna komunikacja. Mamy do czynienia z biznesami, które obudowują się bardzo silnie dzięki temu, że mają dostęp do dużej ilości informacji, zupełnie nowymi formami zarabiania i w efekcie zupełnie innymi też tak naprawdę formami interesów, które mają. Kto ma dane i możliwość przetwarzania tych danych i wie, co z tymi danymi zrobić, ten zaczyna mieć władzę. Raport Digital 2024 pokazuje, że każdy z nas staje się coraz bardziej internetowy. W skali globalnej do cyfrowej przestrzeni należy już ponad 5 miliardów użytkowników, prawie 70% światowej populacji. Zyskują social media. Liczba użytkowników przekroczyła także 5 miliardów. Przepadamy tam na długie godziny, coraz dłuższe godziny. Dane z raportu pokazują, że przeciętny cyfrowy mieszkaniec Ziemi spędza w internecie średnio 6 godzin i 40 minut dziennie, z kolei przeciętny Polak 6 godzin i 17 minut. Wychodzi na to, że w przestrzeni cyfrowej spędzamy ponad połowę całego swojego czasu. Social mediom oddajemy od 2 do 2,5 godziny dziennie. Moim gościem jest psycholożka Aleksandra Plewka. W jaki sposób social media prowadzą do uzależnienia swoich odbiorców? Myślę, że mechanizm jest dwojaki. Przede wszystkim content, który jest bardzo atrakcyjny także pod kątem naszego neuroprzekaźnictwa. Czyli my dostajemy dużo różnych informacji atrakcyjnych, kolorowych, szybko zmieniających się, ale też dostajemy dużo interakcji społecznych. Jesteśmy bardzo czuli jako ludzie na to, żeby inni ludzie nas przyjmowali do swoich społeczności, żeby inni ludzie nas lubili, a kiedy dostajemy lajki albo się angażujemy na różnych forach, to mamy takie poczucie, że jesteśmy częścią jakiejś większej wspólnoty. Więc to może bardzo nas do tego przyciągać, sprawiać, że w takim mechanizmie uzależnieniowym my preferujemy to zamiast innych aktywności. Drugą rzeczą jest oczywiście to, w jaki sposób jesteśmy nagradzani, czyli no, social media też mają wiele elementów nagradzających. Jak już wcześniej wspomniałam, oczywiste lajki, no ale też między innymi właśnie takie poczucie sprawstwa, czyli ja coś udostępniam, ja coś pokazuję, ja mogę poczuć się chwilę lepsza od innych, co również jest dla nas bardzo atrakcyjne. Jak to działa, że chcemy więcej i więcej? Zaczyna się zazwyczaj od tego pierwszego uczucia przyjemności, które akurat u danej osoby trafia w jakąś lukę. Czyli no, nie wszystkie osoby uzależnią się od social media, nawet jeżeli są regularnymi osobami korzystającymi. Natomiast u części osób istnieje właśnie duża potrzeba przynależności, albo potrzeba nowości, albo potrzeba akceptacji. Jeżeli w tę potrzebę trafi element social mediów, na przykład ja mam dużą potrzebę akceptacji i ktoś mi właśnie powie, fantastycznie wyglądasz w tej nowej sukience, albo zrobiłaś coś ekstra, to ja będę chciała to zachowanie powtórzyć. Za jakiś moment, kiedy już nie będę miała akurat co pokazać, będę szukać wręcz okazji do tego, żeby jakoś się w tych social media zaprezentować. Druga część tej historii wciągania w social media to technologia, algorytmy, które robią wszystko, żebyśmy w swojej bańce mieli zawsze dużo dopasowanego kontentu. My już na przykład wiemy, że osoby, które chociażby interesują się zdrowym stylem życia, dostają od algorytmów z różnych platform społecznościowych taki content, który może sprawić, że one tym bardziej w daną aktywność wejdą. Czyli na przykład stąd już blisko do tak zwanego uzależnienia od ćwiczeń, czy tak zwanego uzależnienia od zdrowego stylu życia, obsesyjnie zdrowego stylu życia. Mówię tak zwanego, no bo ciężko tutaj jakąś konkretną bardzo jednostkę, więc ten algorytm na pewno potrafi nam nie pomagać. Ale z drugiej też strony, no social media mają za zadanie to, żeby właśnie na tych nagrodach mocno bazować. Czyli wszystko, co nam bazuje na mechanizmie nagrody, tak, które jest bardzo dla nas atrakcyjne, będzie sprawiało, że my będziemy chcieli tam wracać. Stąd właśnie konkretny kolor tego kontentu, konkretna długość, konkretny układ taki wizualny tych platform społecznościowych, też jakieś nagrody, czyli na przykład zweryfikowane profile dla osób, które są szczególnie aktywne. To wszystko ma sprawić, żebyśmy do tych mediów wracali, żebyśmy konsumowali więcej. Skoro wiemy, jak to działa, jak się chronić? My niby wiemy, bo niby świadomość społeczna jest budowana na ten temat, ale czy my te mechanizmy rozpoznajemy u siebie, to jest trochę kwestia wtórna. Czyli wielu z nas dopiero za jakiś moment orientuje się, że na przykład dziennie w mediach społecznościowych spędza po 3, 4 i więcej godzin. Jako osoby dorosłe, tak? Czyli też takie, które na przykład korzystają z nich chociażby w pracy, czy w trakcie dojazdów do pracy, nawet w czasie spędzanym z rodziną. I zauważenie po pierwsze tej ilości czasu, jaką tam spędzam, po drugie sprawdzenie, co ja tam właściwie robię, jest już pierwszym takim kluczem do tego, żeby zacząć się zajmować czy faktycznie moje uzależnienie od mediów społecznościowych jest, czy go nie ma. Drugą rzeczą jest znowu to, co wybieram. Czy ja wolę leżeć na kanapie i scrollować, czy na przykład jestem w stanie się od tego oderwać, zmienić swoją aktywność, pójść na spacer, ugotować coś, zająć się na chwilę mailem z pracy, czyli być elastyczna w tym, w jaki sposób ja z tych mediów korzystam. Jeżeli nie mam tej elastyczności, to znaczy, że zaczyna się dla mnie jakiś problem i te media zaczynają mi zapewniać, czy jakąś lukę, spełniać jakąś potrzebę. Czyli edukacja, edukacja, edukacja. Edukacja jest potrzebna, myślę, przede wszystkim też osobom dorosłym, bo dużo robi się dla dzieci i dla nastolatków, ale obecnie mamy taką lukę trochę właśnie dla osób, które już są dorosłe i które też borykają się właśnie z korzystaniem z social mediów, też z takim właśnie poczuciem trochę nieadekwatności, popularnym FOMO, czyli takim lękiem, że coś w tych social media przegapią. No, podstawowym takim mechanizmem czy taką zasadą jest ograniczanie, czyli wyznaczanie sobie pewnych odcinków czasu, kiedy ja z tych social mediów mogę korzystać, coś sprawdzić i potem takie trochę wręcz no, techniczne, takie manualne sprowadzanie się z powrotem do rzeczywistego świata, mówienie dobrze, no to teraz przerywam. Są też aplikacje, które ograniczają możliwość korzystania z social mediów, ale to znowu jest błędne koło, bo instaluję sobie kolejną aplikację. Puenta naszej rozmowy z psycholożką Aleksandrą Plewką nie była optymistyczna. Prawda jest taka, że mamy mało konkurencyjnych rozwiązań dla korzystania z social mediów. Czyli jeżeli chcemy, żeby ludzie przestali coś robić, to musimy im zapewnić alternatywę. Więc te dzieciaki, które mamy na ten temat edukować, powinny być w zasadzie edukowane już od przedszkola. Bo korzystanie z social mediów to nie jest korzystanie z samych platform social media, ale w ogóle z technologii jako takiej. Czyli dzieciaki już czasami od żłobka mają kontakt z tabletami, mają kontakt z programami, mają kontakt z grami różnego rodzaju i one szybko się uczą, że przebywanie w tym świecie jest po prostu atrakcyjniejsze na przykład niż przebywanie w takim świecie rzeczywistym. I w tym przypadku ta edukacja czy te programy profilaktyczne dobrze by było, żeby były bardziej zorientowane na to, co dzieciaki mogą robić w świecie rzeczywistym, czyli rozwijanie wszystkich umiejętności, takich społecznych, takich związanych z życiem codziennym, różnego rodzaju hobby, zajmowania się swoim wolnym czasem, co dla dzieci na wielu przedziałach wiekowych jest po prostu bardzo trudne, jest zawsze jakimś wyzwaniem rozwojowym, no więc definitywnie nie w momencie, kiedy one mają po 13 lat, a wiemy, że potrafią mieć konta w mediach społecznościowych dużo wcześniej, no tylko w zasadzie od początku, kiedy one korzystają z technologii w ogóle. Tymczasem kolejne europejskie kraje wprowadzają zakaz używania smartfonów w szkołach. Od września takie przepisy obowiązują w Holandii i Belgii. Wcześniej na podobny krok zdecydowały się m.in. Dania, Grecja i Portugalia. We Francji zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych i gimnazjach wejdzie w życie w przyszłym roku. Ograniczenie dostępu do elektroniki w szkołach od dawna jest przedmiotem debaty w całej Europie. Chodzi o szkodliwy wpływ czasu przed ekranem na zdrowie psychiczne uczniów i ich zdolność koncentracji. Rośnie także cyberprzemoc. Zakazy korzystania ze smartfonów są przynajmniej częściowym rozwiązaniem. W krajach, w których obowiązują, zaobserwowano wyraźną poprawę atmosfery w szkołach. W Polsce takie ograniczenia na razie nie będą wprowadzone. Rzeczniczka Praw Dziecka stwierdziła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że podjęcie takiej decyzji musi poprzedzić dyskusja dzieci, rodziców i nauczycieli. Ale nikt na razie nie stwarza szans na taką rozmowę. Za chwilę przesiądziemy się do zupełnie nowej rzeczywistości w social media, do metaversum. Miałem okazję rozmawiać o tym już parę długich miesięcy temu z Robertem Bednarskim, Country Director CE w Meta w Polsce. Metaverse. Gdzie tam jest, Robert, biznes? No biznesu jest bardzo dużo, dlatego że przede wszystkim jak myślimy o metaversie, to myślimy o szeregu tak naprawdę połączonych ze sobą przestrzeni, platform, tak, o bardzo szerokim i różnym zastosowaniu w różnych dziedzinach życia, tak, począwszy od szeroko rozumianej komunikacji, poprzez edukację, poprzez medycynę, poprzez szeroko rozumiany biznes, poprzez rozrywkę. Znaczy w zasadzie większość aspektów dotykającego naszego dzisiejszego życia, więc te elementy biznesu de facto są w różnych obszarach, których metavers będzie dotykał i tak naprawdę większość z nich sądzę, że jest tak naprawdę dopiero do odkrycia, dlatego że jak ja myślę o metaversie, to myślę o metaversie w kategorii takiego renesansu kreatywności. Jeżeli sobie pomyślimy, jak wiele rzeczy jest do stworzenia, tak, w wymiarze samych koncepcji, w wymiarze software'u, w wymiarze hardware'u, w wymiarze tych nowych przestrzeni, tego funkcjonowania, to myślę o tym jako tak naprawdę kolejnej wielkiej, wydaje się większej rewolucji niż tą, którą było przejście, powiedzmy, z PC-ów na mobile, tak? Znaczy niewątpliwie pod wieloma względami to będzie większa rewolucja i też dająca oczywiście dużo większe szanse, jak każda rewolucja też niosąca ze sobą bardzo duże zmiany. Czyli to wszystko na tym etapie jest o doświadczeniu, o emocjach, o zastępowaniu, urozmaicaniu życia użytkowników? Znaczy ja sądzę, że to jest jeszcze jedna taka ważna rzecz, którą warto zaznaczyć, że często jak myślimy o tej nowej przestrzeni, to myślimy też z obawą, prawda, że być może ten świat wciąga nas tak, że już zapomnimy o prawdziwym świecie. Ja sądzę, że oczywiście zawsze obawy powinniśmy poważnie traktować i o nich rozmawiać. Natomiast jak myślimy generalnie o metaversie, o tych nowych przestrzeni, o tej całej rewolucji, która nas czeka, to raczej myślimy w kategorii po prostu, po pierwsze, stworzenia nowych doświadczeń, które mają nam ułatwiać życie i tworzyć go bogatszym życiem, lub też zmieniać te doświadczenia dotychczasowe na lepszej jakości doświadczenia. Jednak trzeba pamiętać, że wciąż ten kontakt, że tak powiem, osoby prawdziwej z osobą prawdziwą będzie tym kontaktem, który zawsze będziemy preferować. To warto zaznaczyć, doba dalej będzie miała 24 godziny, tak? Dobra. Więc to się nie zmieni, to jest stała. Jako Meta podchodzicie do tego inaczej. Mówisz regulacje. To też jest coś, z czym się mierzycie. Pojawia się Unia Europejska, regulacje w USA. Czy metaversum będzie inaczej ułożone? Mniej będzie tam niebezpieczeństw? To jest bardzo dobre pytanie i zdecydowanie tak. To znaczy my mieliśmy okazję wziąć szereg lekcji sami jako firma, część bolesnych lekcji. Też to, w jaki sposób myślimy dzisiaj o metaversie, w jaki sposób chcemy tak siebie, ale i w szczególności środowisko i kontrybuować do tego środowiska, nazwijmy to, żeby to środowisko faktycznie dużo przed, a nie po zaistnieniu w pełnym wymiarze metaversu było naprawdę do niego przygotowane. I to nie jest proste. My sami tego nie rozwiążemy. Znaczy my inicjujemy te działania, wykładamy bardzo duże, konkretne środki na badania akademickie. Swoją drogą właśnie podjęliśmy też współpracę z Politechniką Poznańską w zakresie też pracy dokładnie nad AR i zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości w różnych dziedzinach, w tym edukacji, w medycynie. Stworzyliśmy też komitety takie na skali, powiedzmy, światowej, której uczestniczą bardzo różne dziedziny, specjaliści, naukowcy, którzy mają właśnie zajmować się tymi różnymi dziedzinami, które wymagają dostrzeżenia i opracowania w kontekście metaversu, ale też rozmawiamy aktywnie z różnymi regulatorami, agendami rządowymi w różnych krajach, po to, żeby po pierwsze, w pierwszej kolejności w ogóle budować świadomość tego, co nas czeka, bo jeżeli nie będziemy świadomości, to w jaki sposób będziemy w stanie się przygotować. Więc jest to duży proces i my chcemy naprawdę też z dużym wyprzedzeniem, i mówimy o tym z dużym wyprzedzeniem, też inwestujemy w ten obszar. Niemniej jednak on wymaga właśnie bardzo dużej świadomości wielu stron, żebyśmy byli w stanie coś stworzyć. No ucząc się chociażby z lekcji internetu, które wydają się być może prostszymi niż metaverse. Jak dzisiaj Meta? Meta po pivocie jest daleko od Facebooka. Meta jest bardzo blisko Facebooka, bo Meta jest nazwą firmy, prawda, w której Facebook jest największą platformą. No oczywiście Meta, że tak powiem, wyznacza dla nas jasny kierunek na przyszłość, tak? Kierunkiem, w którym Meta inwestuje najwięcej, który upatruje jako swój kierunek strategiczny, jest dokładnie Metaverse. Natomiast z drugiej strony, to co jest też bardzo ważne, to znaczy my dzisiaj widzimy tak naprawdę każdą z platform, którą oferujemy, począwszy od właśnie Facebooka, poprzez Instagram, poprzez WhatsApp, poprzez Messenger, jako te platformy, które będą ewoluować też w kierunku Metaversu, czyli nie widzimy czegoś takiego, że nagle te platformy zostaną zastąpione czymś, powiedzmy, innym. Bardziej widzimy to, w jaki sposób te platformy będą mogły dostarczać doświadczeń związanych z metaversem. Tak? Począwszy przykładowo chociażby od rozszerzenia rzeczywistości dzisiaj. Z efektów AR, czyli rozszerzenia rzeczywistości, korzysta około 600 milionów, ponad 600 milionów ludzi już dzisiaj miesięcznie. Tak? Jest ponad 400 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, twórców, którzy korzysta i tworzy właśnie efekty AR. Tak? Jest masę firm w tej chwili, która już z tego korzysta, więc oczywiście powinniśmy myśleć też o tym jako z jednej strony ewolucji w wielu zakresach istniejących platform w kierunku metaversu, ale z drugiej strony elementy rewolucji w momencie, kiedy pojawiają się nowe urządzenia, pojawiają się nowe doświadczenia zupełne, których już nie jesteśmy w stanie korzystać w taki sam sposób, chociażby ze smartfonów jak dzisiaj. Więc będziemy mieli do czynienia z takimi nachodzącymi na siebie, można powiedzieć, różnymi etapami rozwoju, ale tak naprawdę też oczywiście w perspektywie, znaczy jeżeli myślimy o takim całokształcie, powiedzmy, doświadczenia tego masowego, metaversowego, powinniśmy myśleć w perspektywie 10-15 lat. Jeżeli natomiast myślimy o korzystaniu z wielu zdobyczy metaversu po drodze, to tak naprawdę już dzisiaj z niej korzystamy i będziemy naprawdę w skali masowej korzystać coraz więcej w perspektywie 2, 3, 4, 5 lat, więc warto pamiętać o tych perspektywach. Co dalej z social mediami? Co w nich będzie wygrywać? Jak czujesz? Widzimy, że generalnie rzecz biorąc, trend dotyczący korzystania z wideo, a w szczególności krótkich form wideo, jest dominującym trendem, jeśli chodzi obecnie social media. W tym zakresie też nasze platformy, a konkretnie Instagram i Facebook, bardzo szybko się rozwija dokładnie w tym kierunku, bo takie są po prostu trendy i tego oczekują nasi użytkownicy, ludzie, którzy korzystają z platform. I też widzimy na przykład na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o Reelsy, czyli krótkie formy wideo, w Instagramie to stanowi ponad połowę całego czasu, który ludzie spędzają na Instagramie. To są Reelsy i to rośnie bardzo, bardzo szybko. Te trendy de facto nie są tylko i wyłącznie obecne oczywiście w TikToku, który opiera się na krótkich formach wideo, ale tak naprawdę we wszystkich platformach. Wracając do zatrzymania szefa platformy Telegram. Interesuje mnie, jak dziś mierzyć granice wolności słowa w sieci. Czy wszystkim wolno wszystko? Żadnych granic i kar. Czy regulacje są dobrą odpowiedzią? Konrada Siemaszko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zapytaliśmy, gdzie się zaczyna i gdzie kończy dziś wolność słowa. Wolność słowa nie jest nieograniczona. Są pewne przypadki, w których z uwagi na ochronę innych ważnych wartości można ograniczyć wolność słowa pod warunkiem, że te ograniczenia są proporcjonalne i też przewidziane w ustawie i służą rzeczywiście ochronie tych innych ważnych wartości, takich jak przede wszystkim prawa i wolności innych osób, ale również to może być bezpieczeństwo, porządek publiczny. Czyli co dokładnie? Myślę, że jedną z najczęstszych takich wartości, w których wolność słowa może wchodzić w konflikt, to ochrona reputacji innej osoby. I w takiej sytuacji potrzebne jest pewne ważenie. Z jednej strony jest istotne, na przykład praca dziennikarza bardzo często uderza w ochronę reputacji innych osób przez to, że informuje się na temat nieprawidłowości, które te osoby się dopuszczają. Z drugiej strony oczywiście może dojść do pewnych nadużyć. Te informacje mogą być w jakimś sensie nieprawdziwe i nie tylko nieprawdziwe, ale też na przykład cywilna ochrona dobrego imienia, która w pewnych przypadkach może być takim zasadnym sposobem na ochronę swojej reputacji. Durow to dobry przykład do dyskusji o granicach wolności słowa? Przykład bardzo specyficzny. On nie jest najlepszym przykładem dla tłumaczenia na przykład tej kwestii granic z uwagi na całą taką bardzo niejasną sytuację, która wiąże się z Pawłem Durowem i myślę, że większą liczbą znaków zapytania, jakie stoją za jego działalnością niż zdaniami, których możemy być pewni. Więc to jest bardzo ułożona sytuacja, gdzie w grę wchodzą takie elementy możliwych pewnych powiązań z Kremlem i czynienie z niego takiego prostego czempiona wolności, myślę, że trochę upraszcza ten obraz. Są takie przypadki, gdzie rzeczywiście też w jakiś sposób kontroluje innych figur, które dla mnie są dużo bardziej jednoznaczne. Na przykład Julian Assange, który spędził wiele lat pozbawiony wolności, który również nie jest pewną postacią pozbawioną kontrowersji, ale którą dla mnie jest dużo bardziej rzeczywiście osobą, która uosabia wartości w postaci wolności słowa, prawa społeczeństwa do informacji i którego długie pozbawienie wolności było niezwykle problematyczne. Jak mierzyć możliwości wykorzystania prawa w pilnowaniu wolności słowa? Gdzie są granice? Czy jest w ogóle granica? Są takie przypadki skrajne, oczywiście, gdzie sięganie po instrumenty prawa karnego może być zasadne. Na przykład mowa nienawiści. Rzeczywiście w tym przypadku państwo nie tylko może, ale wręcz ma pewną obowiązku ścigania przestępstw nienawiści, w tym również mowy nienawiści. I nawet sięganie po instrumenty karne jest tutaj zasadne. Są jednak takie przypadki, gdzie Polski Kodeks Karny przewiduje właśnie tytuł przestępstw, które moim zdaniem i zdaniem również Międzynarodowych Instytucji Ochrony Praw Człowieka nie powinny być chronione na gruncie prawa karnego. Czołowym przykładem jest oczywiście słynny artykuł 212, czyli przestępstwo zniesławienia. Od lat środowiska dziennikarskie i organizacje pozarządowe, także Helsińska Fundacja Praw Człowieka apelują o wykreślenie tego przepisu z kodeksu karnego, wskazując, że jest pewna ochrona cywilnoprawna, która może być wykorzystywana i instrument karny tutaj w sposób nieproporcjonalny oddziaływuje na debatę publiczną, mrożąc działanie uczestników debaty publicznej na czele z dziennikarzami i dziennikarkami. Chyba zgodzę się na koniec z naszym gościem z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który tak podsumował rozmowę. Wolność słowa to wolność niezbędna dla rozwoju każdej jednostki, wolność niezbędna dla przetrwania demokracji i wolność niezbędna dla poszukiwania prawdy. Ale z jednym zastrzeżeniem, kiedy to moje poszukiwanie prawdy nikogo nie krzywdzi. To była audycja 360 stopni. Redakcja i narracja Jarosław Kuźniar. Wydawca Paweł Turski, Polskie Radio. Udźwiękowienie Jerzy Pieniążek, Voice House. I come and I go. Czy tym razem będzie trwalej w głowie mi się odblokował zakazu palec. I come.